الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سورة آل عمران کی فدی اول عصاد توحید کی دری بابون اول باب ختم شو ولس و آیاتن کی او دیزین ادریم شروع کی گی شپگشتم آیات پوری سنگ چاوی باب کی شپگ خبری وی تاوہ و دلیلونا جواب دو شبید عیسیٰ علیہ السلام او تعلیم مومنانو تا دعا تخویفی دنیاوی احلاکت تا اقوامو سمخ کی اوسط دی امت او بیا تضید فی الدنیاو زینا للناس حب الشهوات او بیا آخری بشارت دا مومنانو خصوصی او داوی صفات ذکر کریو دیم باب ذکر کی او دی کی مقصی اول دعوه دا ددریو دلیلونو سرا وحی دلیل نقلی دلیل او عقلی دریوالا پیشکی او سمارا ادویم ورپسی جواب دا شبید عیسیٰ علیہ السلام ان الدین عند اللہ الاسلام دریم بیا تسلی فین حاجو کا سلورم بیا تخویف دنیاوی او زجر دے باطل پرست حال او بنزم بیا ذکر کی علم ترہل اللذین اوتو اوش پگم با تخویب اخروی فکی فیدا جمعنا دی باب کے اول چه اثبات توحید کی پا دلیل وحی سران اگا وحی دلیل مخک کرده دی چه شہد اللہ در طول نمخک دار چا نمخک اللہ گوائی کرده دا الله بیان کړي د خپل وحدانیت شهید الله کوم ځای کړي ګوره سمره چې آسماني کتابونه را اړې نوې کې وته توحید دی تورات کې کړي انجیل کې کړي زبور کې کړي قرآن کې کړي شهید الله دا ټول د الله کتابونه دي کنه ادی کبل مثلا نو مرکزی بلکی توحیدو دا نور مسائل خو دا غی خوادیمو اصل مسئلہ مین مسئلہ خو دا مسئلہ توحیدو دا نور دا غی وضاحتو تشریعو تاو نو هر کتاب آسمانی اگی که مسئلہ توحیدو او چا بیان کلیو مصنف چې الله رب العزت دی دا ټول له شهادت گواہی کړی دا الله دی ډېرې عظیم خبرې او ډېرې اهمي خبرې انه شان دادې کله چې دا خبره ضروری قرآن مخ کې دا غینا انه ذکر کوي دا د هغه عظمت ته اشاره لا اله الا هو نشته بل حاجت روا او کارساز مالک او متصرف غیب دان صرف الله سمرا صفات دولوحیت چی دی اللہ پور خاص دی بل چاکی نشتا نقلی والملائکت و اولو العلم ملائکم دا گوائی کڑی دا سمرا چی دی اسمان نڈک دی ازمکو کی اگی طول دی کلمی گواہان دی اگی کبل عقیدہ نشتا اگی کبل رنگ نشتا صرف رنگ د توحید د الله دی هر څومره ملائک چې دي چې دا وی حد او اشمار الله ته معلوم دی وما يعلم جنود ربك الا هو انسانان او جنات او داسې ورسره نور حشرات دا خو د ملائک په مالګ کې هم ندي چې ملائک نسبت ته واخلي ایس ندی داغی پا مخ کی خان اواغی طول موحدین دی ملیک طول پنج پریان دی ندی بی منگا لگیو دائیواز انسانان خو ندی و اولو العلم و سمرا چی خاوندان دا علم دی دی طولو گواهی کلی دا دا اللہ دا وحدانیت چلا الہ الا هو علم چې ذکر شي قران کې نو مراد تنا علم د توحیدی امام شعرانی وی خپل کتاب کې الجواهر والیواقید نازل چې اولو علم التوحید اولو علم التوحید الف لام پکې ایواز د مضاف لنه دي چې کوم علما دي د توحید علما هغه گواہی کوي نوحی ذکر شو نقلی ذکر شو عقلی دا دی قائمان بالقسط دا اللہ حاکم دے پا انصاف زبردست فیصل ہے دکن ان الحکم الا للہ فیصل اخو اللہ کی ندل تداغ فیصل دیر دے انصاف دا دا اللہ سر لگی قائمان بالقسط حال دے الله گواہی کړی دا په داسې حال کې چې ډېر په انصاف دی قائمن معنا ځنه چې ولار دی قیام معنا په عربی کې دا ناراضي دا یو معنا دا مستعملي په نورو معنو کې ډېر چې مونږ ویلو چې معنا دلته کې اهتمام اهتمام او اهمیت دې تویل شي پابندي په دې کې استعمالي ښه نقائمن بالقسط الله په دې خپل گواهه کې ډېر په انصاف دې ډېر په عدل دې هر کله چې داو ثابت شو بدري واړو دلیلونو سره هم په وحي سره هم په نقل سره هم په عقل سره نو اوه لا اله الا هو دا تعلیم دی اولی اول خبر و ثابت که کنا فقبلا بیا بیا نورو تا تعلیم ورکه کنا نو اول اثباتو ادویم تعلیم دی سمرا دی تویخا اوقع پی ذکر کلی چه خلقو وای یری گئی ما یری گئی لا اله الا هو العزیز الحکیم اگر که دشمنان ډیر دي دا مسله په چا باندې خان لګي وې په خپل کار وکړي خپه ځکه نه لګي چې بیمار دي بخار دي بخاري سړی لکه چینی ورکه نوم په ترخه لګي دا خو داغه نقصان دي چې باغ باندې خواږه سيزونه تاریخ لګي نو موږ څه چلو کو اغزان دا پخپل اخول ترخه کری دا علاج نکی نو پا کلمه بانده بدگرنی کبین پی تریخ لگی دا اللہ عمر کئی چو آئے قولو لا اله الا هو العزيز الحكيم چر کله لام گواہی کړی دا ملائکوم گواہی کړی دا او ټول اهل علم چې وته یې گواہی کړی دا نو مونږ به ولینه کوو مونږ له څه تکلیف دی مونږ ته مونږ به خامخا کو چې لا اله الا هو العزيز الحكيم بل حاجت روا نشتا بل کارساز نشتا بل غیب دان نشتا بل مالک د نفع او د نقصان نشتا بل پزمکا او اسمان کې متصرف نشتا نه عیسی علیہ السلام او نه مریم او عیسایانو ویلو دا ول الله تصرف ور کړی دی عیسی علیہ السلام یې متصرف کړی دی دا کوم دی کی دا ول خبره وا تکه قرآن د هر باب لومبه خبره توحیدی د دینه شروع کوي نو دویمه خبره دا جواب د شبهه د عیسی علی السلام او دا وسره تړلې ده هغه دا چې خبره خو ټیک ده ثابت شو او دلیلونو سره او کتابونو کې بل څه دي دې سره څه چلو او چاپی کتابونه دي ښا دې بدعتیان فوت خو چاپی کتابونه وي الکه چاپی دي نوې دي کنه چاپی څه کم ځان راغله می بیاری کی وی چی یواز اللہ کارساز نده یواز اللہ غیبتان نده نورم شتے دنیا کی چی کارو نا کولی شی غیب پوئی گی اجتو نا پورا کولی شی کتابو نا دا قرآن جواب ډیر په ناشنا طریقه سریخا و دا دی بس چل که چی اغیر تا کتابو نا پڑھائی کی ایو یو را اخلی اب آگے که دا شرک نبل سنی ادا کسی بھی سیپا کی لکلی خوا دیری کسی دی کتابو نا لکلی تو او خدای چې الله کتاب شته دی چې دې سره انسان او سله صحیح شي کنه کني پاري کې لیکلیو دا چې د چا څه ضرورت دي سہاجت دي سمصيبت دي دا چې لیکلین لا په وخت کې خپل اولیاء وو او حاجت روا وو کنه نو هغه وی چې عمر ابن حمدان په هغه وخت کې عمر ابن حمدان دا تر څو وخت پورې نو بیا روخي نو یو طرف ته یو قدم واخلي او دا دی وی چې عمر ابن حمدان الم ترد علی الضالتی اخرجتك عن دیوان الاولیاء ورزور په چنيخه امته ولي وی او می په اسباب چولې دي وی که زما رخصه دی واپس نکو زبدی دا اولیاء او د دفتر نو باسم الکه تولی شو کاغه ولی شم خو په نشو په خبرو چې تی دا اولیاء او د دفتر نو باسه وین چاره چوتو شو جوړ کنه نو بیا هغه سره په نام کړه د دې کتابونو خبرې دي ها ادا په حافظه ته ان چې راځم شنداوي خلق تا خلق بناستو ایو پاکی پاسی دو تارکولو ڈرام تارکولو ڈرام با پاسی دو پی با او خاموش قاضی صاحب حوالہ ور گئی وی که یو تور مېږي یو پتور شپکی یو پتور غټکی یو د کوی خواب د غر نه پلې نو ولي به څوک یاد کار څوک چې واه کې غپی جنی د دې مېږي په حال خبر دې تور ولم ولو نملتن سوداء ده عربی ده ولو نملة سوداء في ليلة ظلماء على صخرة سماء. توي جده وړي چې پیغمبر خبرې وکړ دا سي ولا ترب جوړ کړي سلو کې سم کړي ښا شیطان دې کنه ښا. او نوې ان ارواح المشايخ يعلم د بزرګانو روحونه پويږي د دې په حال باندې ښا. دا کتابونه نو سوال پیدا شي چې اوس هغه سره څه چلو هغه ته هم بد نشو ویلی سنه چې به د بیو شي چې لکه ګوره کتاب کته کې نه دی الله رب العزت جواب کوي اول تمهید کړي اول تمهید چې ته به ډېر په اوسله باندې خلکو ته وایي چې خلکو تین څه شی دی د الله وحدانیت منه تاسو پوهیږئ چې موږ هر وایو هر کلمې سره چې وحده لا شریک له دا ولي وایو ځکه دین څه دی د الله وحدانیت دی. قرآن کې هم شته تورات کې هم شته انجیل کې هم شته ټولو آسمانیو کتابونو کې ځکه الله ویلي چې شهد الله تشته کنه ها. اوس چې یو کتاب کې خبره د دې عقیده خلاف نه و تاسو منه چې د الله د وحدانیت خلاف نه و تاسو منه دا حضرت شیخ بخاری چې دا صحابي افسر د لاندې دانو د طالب په واه پوسه کې مناظره ناوی کتابونه پیش کړو عزیز حضرت نو او تاسو کا پاره پټکی راځي ماشي وړي او خو هر وخت کې داسې کسانی الله امداد کوي یو تن راغی اوی وی چې دې ویدتیانو په جرګه وکړه ده وی چې سړی به غوړې خبرې ته نه پریده او که سړی دا نه پاسې نو غوړې بیا زمونږ کار خراب دا کوشش وکوي چې سړی به خبرې ته نه پریده خپل خبره مخکې کوي او که هغه پاسې نو شور وکوي وګورې خلکو له چاله ګټي او چاله لرګي دا بلات کوي چې مونږ وایو چې وایي نوازغی اخبر کتابونا اوالی موالی ہوئی اوالی موالی پکی پیش کرتا دیکھ اگا سڑے راوی چی اگا خلق تیویلو چی ولی بے خان وحی بے اگر آگی دی تیوی ایروی داس چلو که چی بیزت سر پاس ہے ادا خلق لگا نکی بس دی خوی مناظرہ نکی دی خو جنگ کئی ناسلی مخوری دو ذلقدر بیوتوی اس مرده تاگی علاقی لوی بدماشو دیو منگا خبری وی خبر نکی گی داتو ایما اسی بس زان باب نبزیران چی بیا بلزل جوڑا شوا نو بیا داوا خوا حضرت شیخ داوا ہوئی چی تاسو منعی چی اللہ واحد لا شریک دے نو دے نو چین شار نشکو لے اللہ سر شریک نشتا دا خوار سکھ ہوئی پا ذات و پا صفات کی کنا دور خواغی اور ادلیو نو ایک دا دی عقید خلاف پا یو کتاب کی لکلی نو آگا کتاب با منو کنا دا مسئلہ با منو نو خیار خلق خی سیاسی خلق هم پکیو نیشنلیان وغیراز اگیوی نمونگا کتاب سکو چگی که دی خبر خلاف نمونگا سکو حضرت شیخ پاس او دا آیات ہوئی بی قرآن داوئی استاذو کتابو نداوئی وس عوام دې وستا څو خخه له اوس کا قران منه او کدا کتابونه منه کنه نو وس خلکو اغي په سبا دې راځي شروع کړ ظالمانو تاسو د قران خلاف کوئ هغه سره قران دې تاسو سره کتابونه دي دا څنګه کتابونه دي چې دا قران په مقابله کې پیش کیږي نو بس خبره خورش ولاړه خلق پوښو دا په دې باندې خلق پوښوي دا قران اول وی ان الدين عند الله الاسلام دا دعوه ده د اتفاقی خبره ده بیشک دین د الله په نسبان دی توحید دی ای خلق او تاسو منه چې و الله واحد لا شریک دی عوام خو خامخاوی یاوی دا خو مونگا وایو چلا واحد لا شریک دے اللہ سر شریک نشتا کنے او بلتاو گوری دا خوی پا مونگا بارس پویو ان الدین عند اللہ الاسلام بیشک دین دا اللہ پنیز باندی توحید دے اس دا نور کتابونا کچراغی کی توحید یی نو بالکل پسرستر گو رہ اوڑے او غاری کی توحید نئی ناغا رد دی ا کتابون رد دی بیا غمر اوله پیغمبر وی لیدی قران وی لیدی نو وس وضاحت کوي ها چې دا تاسو چې کوم کتابونه راوړی دي کنه دا عنادیان دی او زدیان دی دا غی خلق لیکلی دي چې غی توحید خلاف دی وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم اختلاف نه دي کړې د دې مسلې نه هغه کسانو چې ور کړې شوی دی هغه ته کتاب او عالمان دي مګر پس دا هغه چې راغلي دي ته علم خپو دي اوتوا الكتاب دي ګڼه نو بیا ولې اختلاف کړې دي بغيا بينهم د زد دوایی نوست و زد کراغلی دی و من یکفر بی آیات اللہ فین اللہ سریع الحساب اگر سوک چی کفر کی دا اللہ پایاتو نباندی اگر تا اشارہ دا چی دانمانی چی شہد اللہ انہو لا الہ اللہ اول ملائکت اولو العلم اگر دانمانی نو بیشک اللہ ډیر زره حساب کوون کې دی نو جواب مطلب دا شو چې قران دا وی چې الله واحد لا شریک او دا کتابونه دا وی چې پلانې حاجت روا دی بابا جی حاجت روا دی او کارساز دی او دا وی نو خلق مشور جوړ کې دا څنګه کتابونه دا چا جوړ کړی دی ته وای چې الله وی چې دا حساب بز کوما پس تاسو ځان پوکه په مطلب او کتابونه ما تفرید دی د دې حساب کتاب به الله کوي ها دا مونږ نشو کولې دا کدا یو کتاب نه دی دوه کتاب نه دی هر زمانہ کې دا څه شوی هر زمانہ کې دا څه شوی او پراته دی دنیا کې ولې چې هغه مخکې تیر شي وروسته پیدا شي نو دا هغه کتابونه راواخلي نو دا هغه نه اخذ کوي دا هغه نه دلیل ځان لنیسي دا وی پلان یې لیکل لري او به نیه قهبري پکې ګوره ها د دې نه پته لګي چې هر زمانه کې حق او باطل یو بل سره داسې مشت گریوان تیر شوی دی حق یو پلو باطل بل پلو از هر یو آثار و کتابو نشتا خو لیکن دا حق پرستو کتاب قرآن دی دا خو اللہ ویلو کن دا بزو ساتم از بے حفاظت کو مز دا جوابو شو چی کتابو نو پسی مزے قرآن پسی دے زکا کتابو نو کے دروغ کے دے شی قرآن کے دروغ نشی کے دے د بنده خبره دروغ ده، د بنده خبره ده شک ده، د الله خبره ده شک نه ده. دا جواب ده کارا چې دا د الله کتاب ده او دا د بندیانو کتابونه دي. ستاسو په نیز باندې څوک رښتینی دی؟ نو داسې به څوک چې هغه وایي چې الله دروغجن دی؟ ښه تاسو نه شي ویلی که ډېر ګمراه انسان دی. ښه دویمه خبره دا وه جواب. دریم تسلی پیغمبر له چې بیان وشو خبره وشوه که د دې نه پس هم خلق تا سره لګیایي او عیسی علیه السلام تا او نورو تا کارساز او حاجت روا وایي نو بس ته ورته ووایه چې روز ما خو دغه ذمواري وه ما غاړه خلاصه کړه اوسا پله نور کار د الله دی چې تاسو ته هدایت کوي او که نه کوي دا زما کار نه دی. فین حاجوکا کوسم تا سره جګړه کوي فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن نو اوایا چې ما خپل ځان سپارل دي زما خدا عقیده زما عقیده واره ما خو خپل ځان حواله کړی دی الله ته ومن اتبعن او څوک چې زما مرګري دي مونږ خو موحدین یو مونږ خو الله ته واحد لا شریک وایو وستاسو لدعوت درکو چې دا خبر اومنه کامیاب بشه دوا بکوي ارمان بکوي تاسو ته وایي فإن اسلموا الله ويكوي منلا او توحید قبول کو فقد اهتدوا کامیاب شو بس پیدا د خپل ځان وين تولوا او که انکار کی او مخلی منم علیک البلا نبی شکا تا باندی رسول دیم او تا خبر او رسول استازی موارده خواه فاللہ بصیرم بالعباد اللہ علی دن کے دے پخپلو بندیانو تا دریم خبر او تسلی دا پارد پیغمبر سلورم ذکر کی زجر ذکر کی ظالمان جواب نه دلیل نه بیا ظلم تلا سواچی توري تلا سواچی وصلی تا الله حال ذکر کوي بشکا کسان چې کفر کوي د الله پایا تن باندې چې مخکې بیان شو ويقتلون النبيين او وجني پیغمبران د الله بغیر الحق سګنا نشته بغیر حق سجرم پنشی ثابت ہو لی بدزغوی چی دی بزرگان نمانی دی اولیاء نمانی دروغ جوڑی خواه بغیر حق ویقتلون الذین او قتلی بیا کسان یامرون بالقسط من الناس چی اغید انبیاء او اغمی راس واغست اغیم امر کی خلق تاب توحید سرا چی عام خلق دیں نغیم نپری دی ابن جریر لکلی دی چی بنی اسرائیلو کی فیو اخبان دی اللہ دری سلو ایخ پیغمبران رو لے گر سار مال نحلس بجی اندازہ کی نحلق پر آپار چی ماس بخین کے دن اٹولی شہیدان کرو ناغی پسید آغی مرگریو سد پاس سلطنه اخبار اغي ودريده وګوره دا خو څه خبره نه ده کاری تاسو قتل کړنو خبره خوشتا او مونږ یو کنه کوم نور څوک به خبره خو به په دنیا کې په چمازیګر کې ده نو اغي هم شهیدان بیا مرونه بیل قسط من الناس ابی حدیث ذکر کړی چې نبی علیہ السلام نه تاسو شو چې ای الناس اشد عذابا یوم القیامت ډیر سخت عذاب د چا د قیامت کې ولر سو خپل خپل خیال غلی کنا چې د عذاب ډیر سخت دی. نبی علیہ السلام وی چې اشد الناس عذابا من قتل نبيا او قتل من امر بالقسط چې پیغمبر قتل کو یا هغه حق پرس قتل کو چې هغه خلق ته توحید بیان کو زینوی صح عذاب د بل چانشته اشد الناس عذابا ذکر قرآن وی فبشرهم بعذاب علیم دا ولی تا ذکر اغیی پو بل خیال کی لگیاو اغیی تا غفلو مقامی و عالمانو ویلیو چیو پیغمبر چا قتل کرن سلو شیدان سوابی یو موحد چا قتل کرن سلو شیدان سوابی اکار زمانہ کی پدی امت کم دا سی شوید خواه په دې اول کې چې مسله شروع شو یو پنځ پیروي چې قتل کباس او په دستور کو به جنت ته ځي خا نلاوی فبشرهم بعذاب الیم خوشتي زیر ور کذی تا په عذاب دردناک او دی غلم سول دی دی له بل شان ذهن جوړ کړي الله یو غلط ذهن نظر جوړ کړي ته په دې تمه چې به جنت ته لاړ شمه امن کې جنت جهنم تور پر یوتی خا اولائک الذین حبطت اعمالهم دا هغه کسان دي چې ضایع شو عملونه د دیم کسې کړیو هغه تباہ او برباد شو په دنیا او په آخرت کې ومالهم من ناصرین نه وي د دې لپاره هیڅوک مددګاران دا خو غټ غټ بلاګانو دا غړوټو پټکووالو اجډیر کتابونه وسره زړه زړه لګو والی خو و ذکر کوي دغه شاګردان هغه چې کتاب می تابت نه ویلي او غې ترخ کې نیولې هغه ما سره دلیل شته وي ښا ما سره څوک باسو کی ما سره دلیل شته در دې کتابي دلیل بس هغه یو پکې د دعا په دعا کې نور لیزا پېښ کوله نور لیزا زمونږه مرګري ته نه تاسو کو اې د نور لیزا مصنف څوک دی نغه وی شاسې بو شان ور شاسې بیا دا نا خپل مولا وته وی خلکینا اوس په وی گیناو دا ورو دا غنیم چاونته هغه څلور کتابونه چویل نو قران اوس دویم نمبر کې هغه ذکر کوي اینه ګوره تا کسانو ته او تو نصیبم منل کتابه ورکړې شوې دي تاسو لږه برخه د کتاب سلګ آیاتونه سلګ سورتونه سلګ مسلې ذکرې دي هغه دا وي ما سره دلیل شته یو دعونا الی کتاب الله رب للشی د الله کتاب ته چې راشه چې په قران فیصله وکړو لیحکما بینهم چې فیصله وکړي دی په میان کې ثم يتولى فريق منهم بیا اولی مخړی یو ډله د دین او معرضون هغه چرته قران تر راځي هغه خو د قران نه په خائن کار کړی دی پیدا د جګړو کتاب دی په دی وی څوک نه پوي دا وی سوار له علم نه غواړي دا ټول د دې خبرې دلیلونه کنه ښا چې قران یې نه مان شهد الله انه لا اله الا هو گواہی کړی د الله د خپل وحدانیت چې شان دارې نشته بل حاجت روا او کارساز مگر صرف الله دی او ملائکتو او ټول ملائکوم گواہی کړی د الله د وحدانیت او اولو العلم او څومره چې علم وال خلق دی علم د توحید قائما بالقسط الله پدی گواہے کی پینصاف دے حاکم دے پینصاف باندی قائم دے پینصاف باندی قیام معنا بدغی چډیر د انصاف فیصله کړی و کله چې دومره مخلوق گواہی کړی دا ټول موحدین دي ښا اسمانونه ته نه ډک نو اوه اے خلق لا اله الا هو العزیز الحکیم چې نشته بل حاجت رواو کار ساز مگر دا یو خدای دې چې غالب دې او حکمت والا جواب دی سوی چې کتابونه کې نور څه نور څه دي کتابونه ته وګورنو زمونږ په شک کې پریوزو نو جواب کوي ان الدین عند الله الاسلام بشک دین د الله په نسبان دی مقبول دین اغه اسلام دی توحید تویخه دا به توه مخکې چې خلکو تاسو مانی چې الله واحد لا شریک دی دین خو انکار نشي نو بیا به توه چې کوم کتاب کې داسې خبرې چې هغه توحید خلافی نا کتاب به مانی ومختلف الذین اوتوا الكتاب اختلاف نه دی کړیا کسانو چې ورکړې شوی دی ته کتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس داغی چراغ دیتا علم حق و تحمالم شو بغیم بینام دا دو وجد زدنا پخ پلمینز کی چی دیولی مخی شو دولی حق بیان کو او دولی دانم دنیا کی او گاٹو ایسا لیا دا بغیم بینام زد کرا غلی کنخوا ومن يكفر بآيات الله اغسوك چه كفر او انكار كي دا اللہ دا دي آياتنو دا وحدانيتنا فإن الله سريع الحساب نبشك الله بو سر حساب كي او دير ذر سريع الحساب دير ذر پان فن كي با عرض فیصل كي درهم تسلی فإن حاجوكا كدی وسم تاسر جگڑا كي دا چې راغلی دی ناس دی د نجران نا اوی چی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زیه دی گراہ سے لگیا دی فقل او آیا و تا اسلم تو وجهی للہ یومن اتبان زما دن واو رہے زما عقیدہ واو رہے ما خو سپارل دیخ پلزان اللہ تا اللہ زما حاجت رواو کارساز هر سار سے دیکھا دنہ پیو دن اقصان مالک اللہ دے او اگا سوک چی دما مرگری دیم او من اتبان دمون خدا عقیدہ دا استاسو لدعوت در کون اللہ ویلی چی دعوت بار چالا ورکے استاسو لدعوت در کون وقل للذین اوتو الكتابا او آیا وکسان تاچ ورکڑ شویدہ گی تا کتاب والأميين او دي عربتهم ذكستا مخطا دو قوم دي يو علماء أهل كتاب او بالعوام عرب دو قسم خلق دي طول توايا أسلمتم تاسو الله واحد لا شريك مني تاسو اسلام دين مني فإن أسلموا كويمانا قبولكو فقد اهتدوا كامياب شو هدایت دی تویخا و ان تولو او کمخ اڑی فینما علیک البلا نبی شکاتا باندی رسول دیم البلا دا مسئلہ رسول خا پیغمبر تبلیغ سو داو ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ وصیرم بالعباد اللہ لدن کے دے پخپلو بندیانو سلورم کی داغی تشدد ذکر کوي او تخویف دنیاوی چې وینه منل قتل ته تیار شو وینه منل وی جون دوم نه پکار کدا مسله حقې نو زمون دې جون تاجت نشته مونږه په دې خپل شرک باندې اللہ داغی حال بیانی خواہ ان اللذین یکفرون بی آیات اللہ بے شکا کسان چکفر کی انکار کی دا دی آیاتنو دا اللہ نا ويقتلون النبيين وقتلي اوجني نبيان دلل بغير حق بغير د سجنا گناهنا ذقر الا يقول ربنا الله دا غي جرم دي او يواز پیغمبران ويقتلون الذين قتلي اغا کسان اغا حق پرس یا مرونا بالقسط چاغي بیا دعوت ورکی خلق تا د توحید دا سوق دی من الناس عام خلق پیغمبرانو مرگری صحابہ ار زمانہ کیو کنا ادا اولی قتلی ویدی کی ثواب دے ادی کی جنت دے وبشرم بعذاب علیم زیر ورکزیتا پا عذاب دردناک اولائک اللذین حبتت اعمالهم دغا کسان چی دی زائشو عملو ند دی اجی سمندو دسے کڑے ہو اگر برباد شو پدی دنیا کیوں او پا آخرت کیوں نوالا دلتا امن شتا و نوالا آخرت کی امن شتا وما لهم من ناصرین نبی دید پارا اسوک مددگاران دیکھو اگر کبراو مشران اور پسی ذکر کی اگر تابدار دی اوت الكتابو او دا رستو اور پسی اوتو نصیبا من الكتاب علم ترا الالذین اوتو نصیبا من الكتاب اینکو ریا کسان تا چور کلشو دا غیتا سلگا غنتی صدق کتاب اس سلگ لگ دنیا دا پارا خودی وی کنا تجوید کئی حفظ کئی دا کئی نصیبا من الكتاب یدعونا الى کتاب اللہ دعوت ورکل شدیتا چراشی دا اللہ قرآن تا چی قرآن سوئی چستاسو عقیدہ سیدہ کزمونگا لیحکما بینام چی دا قرآن فیصلو کی دا دی پمیند کے سمی تولا اگو روتا قرآن نمخلی اللہ دا کتاب نمخلی داشته ده کناره زمانه که خواه سناشنا خبر اخونه ده استاد اللہ سنبه اخلی نو چی قرآن مر آلا دیت آجت نشته وی خواه بلی کتاب اللہ سکی ورکی گورا بیاوم دی اولی او مخلی یوڑل ده دینا و هم معارضون او ده دی عدد تا ده همیشه ده پارا چکم دے کے فیصلہ راشی نو دی قرآن تا نئی تیار اوڑاو یہ کتاب راواخ لے دا خود کتابونو مسلی دی دا فقی مسلی دی دا پا فقہ کی گورو شامی کی بے گورو قاضی خان کی بے گورو دی کی بے گورو قرآن کیوئی دا فقی مسلی سکی دا داغی عادت تا ہمیشہ دا پارن خواہ